utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Ta, ta, ta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęło 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek po zaciętym pojedynku wygrywa turniej w Madrycie o kolejnym sukcesie naszej tenisistki w sporcie. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził w Waszyngtonie nadzieję, że amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy dotrze na czas. Mieszkańcy wschodniej Ukrainy świętują Wielkanoc przy wyciu syren ostrzegających przed rosyjskimi atakami. Szef polskiej dyplomacji liczy, że amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy dotrze na czas na linię frontu. Radosław Sikorski w Waszyngtonie spotkał się z przedstawicielem Białego Domu oraz doradcą byłego prezydenta Donalda Trumpa. Minister spraw zagranicznych wziął też udział w konferencji organizowanej przez dziennik Financial Times. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Głównym celem wizyty Radosława Sikorskiego w stolicy USA był udział w panelu dyskusyjnym na temat wojny na Ukrainie na konferencji organizowanej przez Financial Times. Minister spotkał się również z nowym dyrektorem do spraw Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, Michaelem Carpenterem. To była bardzo intensywna, szczegółowa rozmowa, głównie o Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał również z jednym z doradców Donalda Trumpa, generałem Keithem Kellogiem. Jestem pod wrażeniem rozmowy z generałem Kellogiem. To jest człowiek, który rozumie sytuację naszego regionu, rozumie stawkę tej wojny. Sikorski dodał, że w odróżnieniu od poprzedniego rządu obecne polskie władze chcą mieć jak najlepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto rządzi w tym kraju. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Policjanci apelują o ostrożność podczas powrotów z dłuższego weekendu. Majówka na drogach to więcej policyjnych kontroli i przede wszystkim zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców. W ubiegłym roku podczas majowego weekendu zatrzymano prawie 2000 prowadzących pod wpływem alkoholu. Instruktor techniki jazdy Filip Gryga przestrzega przed internetowymi wyliczeniami, kiedy można zasiąść za kierownicą po wypiciu alkoholu. Ile godzin po jednym piwku, ile godzin po dwóch, albo jak zjem coś tłustego, albo jak się napiję oleju, bo różne tam opowieści w internecie, to naprawdę się nie sprawdza dla każdej osoby, dla każdej jednostki. Jest to inaczej, tak jak stan zdrowia, samopoczucie jest inny każdego dnia, tak samo będzie inaczej działa alkohol na nas. Od lat alkohol jest przyczyną co 9 wypadku w czasie majówki, a nadmierna prędkość co 4. Historyczne zwycięstwo Sadiqa Khana. Po raz trzeci z rzędu wygrał wybory na burmistrza Londynu. Pokonał największą rywalkę konserwatystkę Susan Hall. Wybory lokalne, które są na Wyspach ostatnim sprawdzianem przed głosowaniem do parlamentu, przynoszą rządzącej prawicy głównie złe wieści. To część szerszego obrazu. Obrazu niekorzystnego dla Torysów. W części Anglii kończy się liczenie głosów w wyborach lokalnych. Triumfuje opozycyjna Partia Pracy. Konserwatyści stracili około połowy mandatów samorządowych. Zyskali także Zieloni i Liberalni Demokraci oraz kandydaci niezależni. To ostatnie wybory przed tegorocznymi wyborami do Izby Gmin. Bezpośrednie porównania są ryzykowne ze względu na geografię wyborczą, a także na przykład na fakt, że w lokalnych wyborach często głosuje się na mniejsze partie i na kandydatów niezależnych, ale analitycy są zgodni. Wyniki wyborów lokalnych to kolejny zły prognostyk dla brytyjskiej prawicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wycie syren alarmowych ostrzegających przed rosyjskimi atakami i apele o ukrycie się w schronach towarzyszyły mieszkańcom wschodniej Ukrainy w nocy, gdy wyznawcy prawosławia zaczynali świętować Wielkanoc. Ze względu na zagrożenie uroczyste msze święte, które w czasach pokoju tradycyjnie rozpoczynały się o północy, były zamknięte dla wiernych. Ich transmisje można było oglądać jedynie w internecie. W Kijowie ludzie poszli do świątyń dopiero po 5 rano, tuż po zakończeniu godziny policyjnej. Dodajmy, że dla uchodźców z Ukrainy Fundacja Ukraiński Dom przygotowała warszawskie śniadanie wielkanocne. Odbędzie się o 11 w siedzibie Nowego Teatru przy Madalińskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. W Nassau, w stolicy wyspy Bahama, rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Sztafet i już pierwszego dnia rywalizacji, dzięki zwycięstwom w seriach, trzy polskie zespoły zapewniły sobie kwalifikacje olimpijskie. Polacy pobiegną w Paryżu na 4x400 kobiet oraz w mikście, a także na 4x100 metrów pań, oczywiście z Ewą Swobodą. widziałam po mojej lewej, że ktoś biegnie przede mną. Ale fajnie, udało się dobiec pierwsze, więc super, jedziemy do Paryża. Myślę, że jakby było 2 miesiące później, spokojna głowa, moja, bo dziewczyny wiadomo, to myślę, że byłoby lepiej, ale od czegoś trzeba zacząć. A teraz już wczorajsze wydarzenie numer 1, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że na długo zapadnie w pamięci kibiców tenisa. Iga Świątek wygrała turniej rangi 1000 w Madrycie, ale zwycięstwo to jedno, a jakość finału ze światową dwójką Aryną Sabalenką to drugie. Po prostu popis, kunszt tenisowego poziomu z obu stron, mówi komentator Eurosportu Karol Stopa. Iga po raz kolejny samej sobie, otoczeniu, kibicom i w Polsce i na świecie udowodniła, że niemożliwe nie istnieje. Ja tak mądrze grającej taktycznie Igi Świątek nie widziałem bardzo dawno. To był piekielnie trudny 3-setowy mecz, ponad 3 godziny grania. Grają mecz kosmiczny. Ja myślę, że o tym spotkaniu będzie się bardzo długo mówiło. Bardzo możliwe, że to właśnie będzie mecz całego roku, może nawet w dłuższym przedziale czasowym należy go umieścić. No wielkie widowisko, no to tu dużo mówi. Ponad 3-godzinny pojedynek Igi Świątek z Sabalenką skończył się wynikiem 7-5, 4-6 i 7-6. To 20. tytuł świątkowny w turniejach rangi WTA. Zostaniemy jeszcze na chwilę w Madrycie, bo Real został mistrzem Hiszpanii. Na 3 kolejki przed końcem sezonu w La Liga królewscy zapewnili sobie tytuł po raz 36 w historii. Podopieczni trenera Carlo Ancelottiego wykorzystali potknięcie Barcelony, która przegrała wczoraj z Gironą 2-4. Tu jednego z goli strzelił Robert Lewandowski, a pieczątką pod zwycięstwem i mistrzostwem była wygrana z Galacticos z Kadyksem 3-0. I na koniec jeszcze Grand Prix Miami w Formule 1. Niespodzianki nie ma. Z pole position do dzisiejszego wyścigu wystartuje Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing. Holender zwyciężył również wcześniej w sprincie, a start o 22:00. W całym kraju zachmurzenie będzie dziś duże, choć z większymi przejaśnieniami. Przy czym na przeważającym obszarze możliwe deszcz i burze, mogą wystąpić opady gradu. Termometry pokażą 21 stopni na zachodzie, Suwalszczyźnie, Podlasiu i nad morzem, 25 w centralnej Polsce, do 26 na południu. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. Jak łączy te światy? Ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez sztuki nie wyobrażam. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek, 7 maja po 23:00. Ku pamięci. Nasz plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po godzinie 8:00. Bed and breakfast. A special bed and breakfast, majówka. We don't have majówka in England. Wiedziałem, od razu widać po tobie, że nie macie. Jak to widać? Po mnie też widać, że mamy. Zaczynamy, proszę państwa, dzień dobry. Nothing we have to, yes. Kawa jest dobre towarzystwo, także mam nadzieję, że państwo powoli... No, podobno, podobno przyznano nam taki grant kawowy. I akurat ty jesteś osobą, która przynosi. Ty, czyli kto? Ty, Raf Uzar. Yes, Piotr Fidan, good morning, how are you? Witamy państwa, dzień dobry. Today we have World Laughter Day. Czyli będziemy się śmiać, tak? Niekoniecznie. We have Orthodox Easter Day. Tak, niedawno byłem w Stambule i w jednym z muzeów opowiadano historię o wielkiej schizmie. Dlatego, że był podział na Kościół Wschodu i Zachodu. I zdaje się, że chyba ta trzecia i ostateczna miała miejsce w XI wieku. Ale były też wcześniejsze przymiarki do tego. Efezus, Nicaea and the Great Schism. Duża różnica kulturowa, ale ostatecznie chyba papież uznał, że wszyscy mają mu być podlegli, no i inne osoby się zdenerwowały i powiedziały nie. That's right. We'll be talking about that a bit later. So, Piotr Fidan, have you had a nice majówka? I have a nice majówka at work. It's very nice. Very nice. Ale sprawdziłem ostatnio, co się dzieje w Londynie i okazuje się, że jest problem na stacji, jednej ze stacji metra, nowej linii metra, Elizabeth Line, która kosztowała wiele miliardów funtów. The new one. Mm-hmm. Did you hear that? No, I didn't. No? I've been following the elections in England, the big, big elections. We'll figure out what's going on there. We'll learn everything. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I just a boy, you don't understand, and you don't understand. Oh, how it feels to love a girl someday, you wish you were a better man. You don't listen to her, you don't care. but you're just a boy. I've been a boy this weekend. Mm. I've been digging in the ground. What have you been doing? In the garden. This weekend. I've been putting up roulette today. I've scratched myself with doing it. I was digging the garden yesterday and I did the classic. I dug through a water pipe. Nie wiem, czy wy się wszyscy umówiliście. Ostatnio byłem u mojej znajomej w Zalesiu i ona także zaczęła pracę w ogrodzie. I wczoraj rozmawiałem jeszcze z kimś innym i w centrum ogrodniczym też wczoraj gdzieś tam pod Warszawą była gigantyczna kolejka, bo wszyscy postanowili kupić rośliny i zacząć pracę w ogrodzie. Więc... No ale z drugiej strony nie ma co się dziwić, bo jest dobra pogoda i sporo czasu, także być może niektórzy z państwa mają więcej czasu, żeby zadbać o ogród. Polish plumbers are the best. Because I dug through a water pipe yesterday and there was I had a kałuż, a lake. Czyli teraz przeszliśmy już z ogrodu do hydraulika, no, tak? No, because I was digging and I dug through a water pipe. Aż tak? Yeah, it burst. I burst a water pipe. Czyli masz water pond teraz, I had a pond. It was terrible. For 2 hours I was like with my buckets trying to get the water out. Może nie ma stawu wielkiego w Londynie, ale na stacji Ealing Broadway pojawiła się luka, zamierzona luka, ale pasażerowie nowej linii metra Elizabeth Line, pięknej, wspaniałej, fioletowej, narzekają. This gap, it's just ridiculous. £19 billion railway system and we have that. Somebody's going to fall there, bang their head and die. Eric Leach broke his foot getting off an Elizabeth Line train here at Ealing Broadway. He says the drop is too high and dangerous. I was initially shocked to see what a big drop it was and there were people getting trying to get on as people were trying to get off. Lost my balance, came down, hit the deck, broke my foot, smashed up my knee, and I just think this is absurd. On the central section of the Elizabeth line, there is level boarding from the platform to trains. But in outer London, at some stations, that isn't the case. Platforms here are older and owned by Network Rail. And at some stations, like Ealing Broadway, there's a drop. Had I hit my head, I could have killed myself. But mums with buggies, people with heavy luggage, disabled people, it doesn't work. Gaps on new platforms should meet certain safety standards. The height from the platform to the train shouldn't be more than 23 centimetres, and the horizontal gap shouldn't exceed 27. And while this vertical gap seems larger, the regulator says with old platforms, the costs of reducing the gap should be balanced with the risk. Transport for London says it's sorry about this incident and says the gap does comply with safety standards. Although it recognises older stations can have a larger gap. It says it's working to ensure all of its stations are accessible. Jeśli chodzi o lukę, to są specjalne wytyczne, które mówią o tym, jak duża ona powinna być, jaka różnica w poziomach między platformą pociągu a platformą peronu także powinna występować. Jasne. Ale kiedy widzimy stopień, no to instynktownie się gdzieś tam prostujemy. Ktoś się uderzył w głowę, ktoś wpadł także w tę lukę między pociągiem a peronem i jest niebezpiecznie, zwłaszcza no, że ta linia kosztowała bardzo dużo pieniędzy i pasażerowie spodziewają się, że będzie miło i przyjemnie. What I love about English people, they will complain, but they're not like Americans. Americans would do pozwy straight away, but English people complain. They will complain and complain, do nothing, but they'll complain. But Americans straight away, pozew. That's the difference between Americans and British people. Stacja Ealing Broadway w drodze z lotniska Heathrow. Bardzo dużo Polaków tam mieszka. Ealing, yes, famous place. Tak, więc proszę państwa, proszę się nie dziwić, kiedy państwo usłyszą taki dźwięk. Mind the gap. Mind the gap. Des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. We've made contact, Piotr. Tak. Yes, we have. Alphabet Morse, nawiązaliśmy kontakt. We have made contact with World Laughter Day today. Really? I noticed that Polish doesn't have many words for laugh. You're a very grumpy person, yeah? What do you mean grumpy? Taki naburmuszony zazwyczaj. Przychodzisz naburmuszony, ale jak tu już się zapala czerwone światło, to wszystko się zmienia. Yes, I'm one of those people. I change straight away. Polish doesn't have Polish doesn't have many words for laugh. Jak to? No, słucham. Chichrać się. Coś tam, może jeszcze jakieś, może ktoś mi tutaj pomoże. Słucham. Może państwo wyślą. Bibima po polskiej radny. Brawo, Piotrze. Chichrać się. No, chichrać się. Jedno no. słowo. English. Brechtać się, chichrać się. No, są różne, no, nie chcę wchodzić za bardzo w slang. Two words, thank you. Oj, tak, dwa, na pewno jest więcej. I'm just from the top of my head. Here we go. Rechotać. No dobrze, trzy. Brawo. Zachodzić się ze śmiechu. Of, zachodzić się ze śmiechu. Co ci się... Pękać ze śmiechu także. It's all śmiech, though, isn't it? Pękać z... No. I'm gonna crack over. Right, I'll give you some. This is the beauty of English. Okay, we have a belly laugh. Czyli taki śmiech pochodzący z brzucha. Czyli to już tak od razu zabieramy do polskiego. Proszę bardzo, już jest. Okay. Zasobu. Giggle and guffaw. Giggle, chichot. Chichot, yes. Chichot, rechot. Guffaw, yes. Then we have... Cackle, chortle, chuckle. Cackle, chortle, chuckle. Very good. So cackle chortle is... to jest tak jak jest taki tłumik na pistolet, tak? I wtedy troszeczkę w takim miejscu chyba oficjalnym tak. musimy hamować Stłumiony, albo zasłaniać się. Śmiech. Ty That's tak right. robisz na Do różnego I? Rodzaju zebraniach czasami. Tak. That's me, yes. So we got chortle. Stłumiony śmiech, rechot. We've got cackle, that's what witches do. Gdakanie, chichotanie. That's takie, right, tak? That's right, yes. And we've got chuckle. Chuckle, czyli ktoś już się dławi ze śmiechu. Yes, tak. yes. So giggle, guffaw, cackle, chortle, chuckle. I mamy moje ulubione snicker and snort. To końskie rżenie, tak? Takie ze śmiechu. Snicker, yes. Snicker. That's snicker. Then we have snort, is like... Aha, jak ktoś parcha. That's right. Nie, parska. That's right, yes. Przepraszam. And we've got titter. Chichot. And something taki elegancki. Taki miły. And we also have a word in English that if something is funny, it gives you titillation. Titillation, chichotanie. Titter. That's right. So we have giggle, guffaw, cackle, chortle, chuckle, snicker, snort, titter. If you want me to send you these words... Right to us on BB Malpopos. Ale wiesz, jakoś tak się zdarzyło, że wszystkie udało się przetłumaczyć na język polski, czyli są polskie odpowiedniki. No, więc jest co najmniej tyle, ile wy macie, plus jeszcze inne, które ja dodałem. I nie jest tak źle. When we all rise together. real bed and breakfast has to have some Tom Jones, and that was Tom Jones' Lord Help. I Beyoncé ostatnio nam się często pojawia, tak co tydzień. Yes, that's your fault though. To, no, nie do końca. To ty wprowadziłeś ten zwyczaj, przyznaj się. Przyznaj się. Słuchałeś płyty i tak się okazało. I jeszcze prosisz, żebym ja posłuchał całej. A ja posłuchałem wyrywkowo i jakoś tak nie do końca. Nie bardzo. Ale wydaje mi się, że to jest wszystko związane z porą roku. It could be. Że na przykład, kiedy będzie jesień, to wówczas wrócę do tego... Gregory Porter. Do tego albumu. Będzie jesień. Będzie dzisiaj też. Możemy. Będzie tak, chyba. Tak. World Laughter Day today, and we have a comedian. Because you have a comedian, and we have a comedienne. It's the female version. Ellen DeGeneres, very famous. She introduces to us the topic of laughter on World Laughter Day. Oh, I hope you're ready to sit back and enjoy yourselves, and I hope you laugh, and I hope some of you guffaw. And few of you may snort, you know who you are. I'll tell you why that's important. A new study came out and it said that laughing makes your brain work better. And I know that's true because laughing has made me the smartiest. Guffaw, to było to słowo. Było. Guffaw. Guffaw się pisze. Tak, guffaw, rechot. Guffaw, rechot. And we you're have gonna guffaw. Guffaw. Pewnie od Francuzów pożyczyliście. Tak, nie sądzę. No jak to nie? No. All the best words are English. Na pewno Anglicy wstali i wymyślili guffaw. Nie sądzę. I think so. Anyway, we have snort as well. Ona mówi snort and guffaw, which is parsknąć śmiechem, if you don't know. Burst. Burst into laughter, you can say. Burst yes. into laughter. So, comedian Ellen DeGeneres tells us how laughter actually works. Laughing increases endorphins, which travel through your bloodstream, okay? And then they go through your ventricles, and they go up through the cerebral cortex. Then they travel back down into your lady antebellum, and before heading back up towards your chalupa. Then down into your Coldplay. And it seems like a pretty obvious study. Laughing always feels good. It relaxes you. It puts you in a better mood. I mean, think about it. Have you ever seen a hyena in therapy? No. Don't even have to think about that one. Apparently, laughing for 20 minutes can help. So I thought, well, we should give it a try. So we are going to now laugh for 20 minutes. Ready? Go. Do you think laugh is contagious? I think laughing is contagious, yes. I tried it once on the tram when I used to live in Ward. I just started laughing and people started looking at me and they started laughing as well for no reason. Czyli to jest tak zwana głupawka zbiorowa, it was tak? A głupawka, to yes. To się tak czasami zdarza. It was fantastic. Nie wiem, na czym polega ten mechanizm, ale trudno go zatrzymać, to na pewno. There was a case, I think, a few years ago in Africa, 1990-something, in I can't remember which country, where some girls started giggling in school. And this giggling lasted like a week or something ridiculous like that. Czyli ona chichotała i tak przez tydzień zostało. The whole school started laughing. Cała? The whole school, and it went to their villages and stuff, so they were laughing for days and days and days. Są takie osoby, których śmiech jest taki zarażający, zakażający, zarażający, tak? Contagious. That's right. Not yours. Not mine. Freak out, freak out, freak out. Look at me. Get down, get down. A propos Francji także, to tam także dzieją się różne rzeczy, które, no, które irytują część społeczeństwa, a mianowicie chodzi o jeden z przysmaków francuskich, taki śniadaniowy. O tej porze, jeżeli ktoś z Państwa je croissant, no to powstała wersja wegańska. No i jaka jest reakcja? Domyślasz się? Tak? Yes, of course. Bardzo dużo zamieszania było, kiedy pewne amerykańskie firmy próbowały wejść ze swoimi produktami, na przykład kawą i kawiarniami do Włoch i także z grubszą pizzą do Włoch. Także długo to trwało, zanim one gdzieś tam się zakotwiczyły. Wydaje mi się, że Hiszpanie, Włosi i Francuzi właśnie są tymi narodami, które bardzo mocno dbają o to, żeby receptury... Hiszpanie także. Really? Jeśli chodzi o ich kuchnię, nawet niektóre potrawy, które są wyjątkowo... i tylko i wyłącznie występujące w Hiszpanii. Oni pilnują tego, żeby to wszystko się zgadzało. Jeśli chodzi o croissant, no to wiadomo, że tam dużo masła. Wersja wegańska, pozbawiona masła, zawierająca pewnie tłuszcze almond roślinne. Być może smaczne, ale uwaga, uwaga, wielu Francuzów doszło do wniosku, że tego się nie da jeść, ponieważ to się bardzo źle trawi. O. Yes, that's the French for you. I mean, I remember years ago it happened in England with bangers. Czyli sausages, yes? Mm-hmm. They made vegan sausages and nobody would have them. They called vegan bangers. Nobody would touch them. Now, a lot of people love them. It's, you know, it's completely changed. It'll be the same in France, I think. People will change. A propos kiełbasy, to today is Easter Day. Today is Easter, yes. Well, Easter in Orthodox Easter. Orthodox and Church. We'll talk about the Orthodox Church in just a little second. Face. Let you walk away, I can't watch. It's running through my veins. I'm picking up the pace, listen now you. Don't leave me, it is just like the weirdest thing. I want you to believe me that I'm alright. I'll do anything, yeah. And I don't like my age. It's some kind. Emilio Ferriania przed momentem. Miałem przyjemność na żywo posłuchać, ale to już jakiś czas temu było. Fantastyczna artystka. This is Bed and Breakfast, Piotr. Just in case, if you didn't know, this is Piotr Fiedan. My name is Raf. We are talking about different things today. World Laughter Day we had. Problem in Ealing Station and on the Elizabeth Line. Problem with croissant. Big problem with croissant in France. And of course, not a problem, but a beautiful thing, the Orthodox Easter today. Mm-hmm. Orthodox is the correct, the conservative or the good way or the main way of believing in something, and of course that's prawosławne. So the Orthodox Church has Easter today. And czyli Grecy, cały Kościół Wschodni także, tak, that's mają right. dzisiaj that's święta. Right. Yeah, the Eastern Churches, so I think that's the Assyrian Church, the Ethiopian Church, the Coptic Church, the Orthodox Church, the Russian one, the Greek one, some of the Ukrainians as well. And if you really want to know about the history of the Christian Church, there's only two places to look. And according to Father Theophan Mackey, he says you can only look in two places if you want to know about the history of the real church. If you're looking for the historical church, there are only two choices to make. You can choose Roman Catholic or you can choose Orthodox. No one else has the claim to going back to the beginning. No wszystko to był kiedyś jeden kościół, ale ze względu na rozległe bardzo cesarstwo rzymskie zaczęły pojawiać się różnice kulturowe. Także nawet jeśli chodzi o wygląd świątyń, Hagia Sofia od V wieku jest z nami. Tam nawet zdaje się... Tak, kilka razy. Warto pójść do Muzeum Historii Hagi Sofii, bo wtedy nabieramy pewnego kontekstu. Yeah. Widzimy, co się działo z kopułami, który architekt się sprawił, a który musiał poprawiać swoją pracę, albo jego potomek. Tak się zdarzało, że jedna kopuła się zawaliła. Później naprawdę ten kościół przez tyle wieków przeszedł bardzo, bardzo dużo przeobrażeń, tak, że był otoczony murem, który That's został right, zaatakowany, yeah. ale przez długi czas ten mur był niezdobyty. Is it a functioning mosque now? Teraz tak, zdaje się, że prezydent Turcji wprowadził tam po prostu muzułmanów, yeah. czyli jest tam teraz meczet i ustawiają się kolejki do modlitw. Funkcjonuje cały czas ta świątynia. But that's the Hagia Sophia, so one of the biggest in the world, former churches. So the Orthodox Church was in the east, and the Catholic Church was in the west. And those are the original, if you want to say, Christian churches. But Father Mackey, who was talking to us, tells us that the original church was originally split into five areas or churches. There are five historical patriarchs: Rome, Constantinople, Antioch, Alexandria, and Jerusalem. These were autonomous churches from the very beginning, and these churches grew together as one single church for 1,000 years. And so Roman Catholic and Eastern Orthodox share 1,000 years. That's why we're still brothers. That's why there's still so much overlap between the two. Yeah, so there were five originally, if you like, churches or patriarchs or areas. Czyli tak, papież miał swoją siedzibę w Rzymie. That's right. Natomiast jeśli chodzi o Konstantynopol, to był bardzo ważny ośrodek i oni nie za bardzo jakby rozumieli, dlaczego papież, który jest gdzieś tam daleko w Rzymie, decyduje o tym, jak będzie wyglądała na przykład liturgia. Exactly. So two of the main patriarchs, if you like, were, the first one was St. Peter, of course, and St. Peter, as we know, was in Rome, and St. James was in Jerusalem. Both the Orthodox Church and the Catholic Church claim as its first bishops the apostles. Now, the Bishop of Rome is and always has been the Pope. St. Peter was the first. But St. James was a bishop before St. Peter was a bishop, and St. James was the Bishop of Jerusalem. So that's an interesting thing. So St. Peter was the guy who was the main guy in Rome, and the other main guy was St. James, who was in Jerusalem of the Eastern Church. And this is where the, if you like, problems begin. So you got the Eastern Church and you got the Western Church, and they started, if you like, having problems. So this Father Mackey, who we're talking to, tells us that the five patriarchs, the five main bishops, were originally all equal. They were all on the same level, but they split when one of these guys said he was more important than the rest. But when the Pope claimed universal and immediate jurisdiction over every Christian on earth, the other four historical patriarchs disagreed. And that's where you have the Great Schism of 1054, which still hasn't been healed. I tak to się kończy, kiedy jedna z czterech osób stwierdza, że jest ważniejsza. Yes, the Great Schism. love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on. I've seen times that were harder. I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make it, play the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding strong. Even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on, holding on. Gregory Porter śpiewał momencik, tak? Momencik. Poczekaj, hold chwileczkę. On. Hold on. Zaraz, yes. Zaraz. Mm. We should hold on. There's been, well, maybe not a big affair, but a little affair in England, because King Charles, our Lord and Master, was given his coronation scroll. Mm-hmm. It's like a bale. It's like tak. a big roll of wallpaper. Mm. It's 21 meters long. Czyli są dwie rolki połączone zwojem papieru. Jedna rolka? Jedna rolka. That's it. That's it. It's just one long piece of beautiful paper, which has been beautifully illustrated. I think something like 21,000 words. W archiwum parlamentu brytyjskiego jest takie pomieszczenie, gdzie przechowywane są bardzo stare ustawy. The scrolls, właśnie te scrolls. I to tak wygląda? Czyli tam są dwie rolki, Raf. Tam są dwie rolki połączone właśnie czyli, no nie wiem, myślę, że jeżeli chodzi o króla, to też go nie pozbawili drugiej. That's right. It's 21 meters long and it's beautiful. It's beautifully illustrated. It was illustrated by, I can't remember, Stephanie something her name is. And it took her 56 consecutive days non-stop doing this. All beautiful, but the problem is she made a little mistake. Mm. She forgot to put the dot on an I at the very end of the scroll. Trzeba jej wysłać korektor.